Na gyerekek, Microsoft. Jó? Az egy hosszabb Game Pass szekciónk. Igen, most sokat fogunk beszélni a Game Pass-ről. Egyébként szerintem ez ennél jobban nem mutatja semmi, hogy a mi Xbox az valójában Game Pass. Tehát, hogyha a Microról beszélünk, akkor Game Pass. Túlnyomó részt. És látom, hogy itt most kedveskedtél a hallgatóknak, mert hogy felsoroltál ide játékokat, hogy mikkel bővül, mi fog déván bekerülni. Tök pozitív. Igen, mert hogy ugye sokat megfigyeltem, így a 60. adásra, hogy folyamatosan beszélünk arról, hogy mivel bővül a PlayStation Plus, meg ilyesmi, viszont ritkán beszélünk arról, mivel bővül Game Pass, vagy mivel csökken Game Pass repertoár. Na de, kezdjük egy nagyon érdekes dolog, ami mindenki megbojdult. Mindenki elvesztette az eszét. Igazából hát, szerintem csak te. Nem. Én nem vesztettem, mert én tudtam, hogy ez lesz. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy... Hol a borod? Ilyenkor te hozod a bort, hogy... Ja. Ez a deal lényeg. Értem. Na de kérlek, akkor na. Kezd el a Game Pass-es szekciónkat. Ez a legfrissebb Game Pass-es fejlemény, ugyanis Phil szeret nyilatkozni, ezt tudjuk róla, és azt találta nyilatkozni, amit már mi is mondtunk, és ami szerintem egyébként senkit nem kellett volna meglepjen, hogy egyébként az Activision Blizzardot ők amúgy azért vásárolták fel, hogy az Activision Blizzard fontosabb címei, itt nevesítve volt a Call of Duty, az Overwatch, meg a Diablo, hogy ezek benne legyenek a Game Pass-ben. De hát ő megbojdult mindenki, hogy micsoda, csak nem tényleg az volt a cél, hogy az Xbox homlokterében lévő szolgáltatás részében legyen egy olyan library, amiért 60 milliárdot, vagy nem tudom mennyit lecsengetett az Xbox. Tényleg ez volt a cél? Hát ez nagyon durva. Na ennyi volt egyébként a bejelentés, mert azt nem tudni, hogy ez egyébként mit takar. Tehát azt nem tudni, hogy ez azt jelenti-e, hogy jövőre a frissen megjelenő Call of Duty-k már bekerülnek-e a Game Pass-be. Vagy azt jelenti, hogy mondjuk lesz egy ilyen Legacy Collection, amiket bekúrnak a Game Pass-be, és a többi játék az meg úgy elérhető lesz majd store-ról, mert azért ezek is ott vannak. Én úgy gondolom, ez első változat lesz. Tehát tehát lesz egy pont legkorábban jövőre, lesz egy pont, ahonnan igenis day van bekerülnek a Call of Duty-k a Game Pass szolgáltatásba. És mindenki más megfizetni fog érte, mint a katonatiszt. De mivel nem tudunk erről semmi konkrétabbat, így jelenleg ennyi van, hogy egyébként tényleg ez az Xboxnak a szándéka, hogy ezek a játékok Game Pass szolgáltatásban legyenek. Egyébként nekem van egy olyan konteum, múlt héten beszéltünk arról, hogy Michael Pachter, akkor nem jutott eszembe, de a Webbasmargennek az elemzője, Michael Pachter ugye azt mondta, hogy ilyen milliárdos előfizető száma lehet. Ez a 3 milliárd. Igen, a Game Pass-nek. Igen. Nekem van egy olyan újabb konteum, most felbátorodtam, hogy... Arrébb menjek. Nem kell, megyek utánad. Van egy olyan elképzelésem, hogy szerintem a Game Pass-nek a penetráció kapacitását a Call of Duty Game Pass integráció fogja megmutatni. Szerintem azzal fogjuk látni, hogy mekkorára tud nőni. Uh-huh. Ezt úgy gondolod, hogy akkor, amikor mondjuk a legújabb kod van benne a Game Pass-be. De van, amikor bekerül. Értem. Nőhet utána még egy picit, mert felvásárolják az Electronic Arts-ot, és bekerül a FIFA. Valamennyit még nőhet ez az egész, de szerintem onnantól kezdve számottevő növekedést már nem fog mutatni a Game Pass. Tehát, hogyha be tudják húzni magukhoz a játékiparnak az egyik legerősebb szereplőjét, mint IP-t. Igen. Ha az nem tudja feltornázni a Game Pass előfizetőknek a számát mondjuk 100 millió fölé, akkor semmi se fogja. De akkor itt főleg a PC-s játékosokról beszélhetünk szerintem, mert ugye pusztán abból kiindulva, hogy mennyi Xbox van a piacon, ha mindenki előfizet, sem tudsz a fölé menni. Tehát az is most nem tudom, hogy talán most járnak 30, nem 30, nem, még biztos nem, de 20 milliónál, vagy valami ilyesminél. Bocsánat, nem a szabadba akarok venni, de azért bejönnek a Game Pass-be a PC-sek, meg a mobilosok is. Cloud. Senki nem fogja cloudba játszani. Tudom, csak így, ezek, innen 100 ezer, onnan 6 millió, tehát ez még úgy... Jó, az okfejtésre egyetértek. Ami nekem itt érdekes volt, hogy az egyik az, hogy miért nem mondta az Phil, mikor nyilatkozott? Ez egyébként a Micronak a weblapjára ment ki ez a okfejtés. Tehát miért nem azt mondta, hogy az tehát mondhatta volna azt, hogy az Activision Blizzard minden címét be akarjuk rakni. Nem ezt mondta. Kiemeltek a kodot, a Diablo-t, meg az Overwatch-ot. Nem tudom, hogy ezt azért, mert ez a legkönnyebb, tehát ez az, aki mindenkinek a számára mond valamit, mert azt mondja, hogy barakjuk a Heroes of the Storm-ot valószínűleg. Nem. Mindjárt mondom, és igen, lehetséges szerintem hosszú távon a Day-en új megjelenése, új kod megjelenés Day-en, de ez szerintem még nem most lesz. Én itt inkább azt látom, hogy a free-to-play-t az berakják, tehát a Warzone ott lesz. Uh-huh. Majd a Battle Adventure, ez itt szépen megy a kukába, szépen beépítik a Xbox launcherbe, biztos lehet. Nem is baj. Nem is baj, azt támogatom én is. Bár egyik se túl jó, és nem az Xbox a jobb, de mindegy. Jó, de hater vagy. Én csak tudod, hogy azt nem szeretem, hogy ezerféle launcher van. Én szerintem kezdéskor egyébként benne lesz jó pár kocím, megmerem kockáztatni, hogy a legújabb még nem. Ez már csak az is lehet, mert ugye a Modern Warfare 2 most fog megjelenni, most még nem zárult le az akvizíció, biztos nem lesz benne, és az új kodot pedig előre láthatólag 24 előtt nem kapjuk meg. Ott már van rá esély, hozzáteszem, ki is egészítette azért annyival, hogy hogy emellett a multiplatform megjelenéshez ragaszkodnak, ami olyan szinten abszolút érthető, és most nem héterkedni akarok, de ha beviszed, ha csak ezeket a játékokat beviszed, és ami még ott van, és ami még megjelenik, nem fogsz eladni, semmilyen játékot nem fogsz tudni eladni Xboxon. És ezt most ne értsétek rossz értelembe, rá kondicionálod az embereket, hogy fizessenek egy szolgáltatásért, amiben a játék felhozata 80%-a elérhető lesz, és onnantól kezdve nem fognak az emberek Xboxra játékot venni, muszáj viszont a éves szinten 100-200-300 millióba kerülő kodokat, meg Overwatch-okat, meg mit tudom én mit, valahogyan kitermelni, ez csak a Game Pass-ben nem fog menni, ezért nem fogja elvinni multiplatformról. Mert egyébként a másik platformon meg simán el tudja adni $70, és el tudja adni 10 millió embernek, úgyhogy ennyi. Tehát, hogy igen, az egyik platformon el fogod érni szolgáltatás keretein belül, de a másikra nem fogod kizárni. Mondom, ez szerintem csak azt hozza magával hosszú távon, hogy az emberek nem fognak utána játékot vásárolni. Valamelyik játékfejlesztő mondta azt, hogy a játéka bekerült a Game Pass-be, és onnantól, hogy bent volt a Game Pass-be, eladni ugyanarra a platformra már nem tudta. Tehát hiába van az technikailag, hogy bent van egy játék Game Pass-be, és ha kikerül a szolgáltatásból, akkor tudod még úgy használni, ha megveszed a játékot. Tehát nyilván megveszed, tudjad már. Tehát ebből a szempontból a Game Pass inkább emlékeztet a trial funkcióra, mint egy valódi szolgáltatásra. Tehát valódi alatt ugye a teljesít. Úgy működik, mint a videóték, hogy volt egy tékabérleted, és akkor kivetted a filmeket, egy darabig nézheted, aztán vissza kellett vinni. Utána igen. Nem vetted meg azt a filmet. Még. Hát igen, valószínűleg nem. Na most innentől kezdve viszont, ami viszont szerintem aláhúzhatja Phil-nek a nyilatkozatát, hogy miért nem közli ezeket, mert most még ugye egyelőre a különböző felügyeleti szervek az Activision Blizzard felvásárlást mustrálják, most abban nem is akarok belemenni, de addig, amíg ez nem zárul le, addig szerintem nem fog ilyen nyilatkozatokat tenni, amire bárki rámutat, hogy na ezért fognak borulni a piaci egyensúlyok. Úgyhogy szerintem, amint az ja, lesz... értem, tehát hogy azért nem konkretizál semmit, mert hogyha most kimondaná azt, igen. Úgyhogy még nem zárult le, és ha jól emlékszem, akkor 23 nyarára tehető a minden okés. Tehát ha most ő azt mondaná, hogy igen, COD, Day One, Game Pass máshova nem elérhető, akkor azt mondaná a versenyhivatal, hogy igen, akkor lófaszt a szádba. Még ha azt is mondaná, hogy máshol is elérhető, akkor is náluk 300 forintért lenne, mindenhol máshol meg 30 ezerért. Na most már majd 400 forintot kell lesen mondom. 400 forint, mindenhol máshol meg 30 ezerért, arra bármikor azt mondhatnák, hogy na ez itt a versenypiaci hátrány. Egyelőre... Már kevesebbér is mondják, de igen. Egyelőre... Igen. Hozzáteszem, értem, tehát hogy nem, szerintem nem lepődött meg ezen senki, valószínűleg így is lesz, és jó lesz, tehát annak, aki ott lesz azon a platformon, megkapja az előfizetését cserébe. Figyelj, egy évvel nem fizetsz ki annyit érte, amennyibe az új kod kerül. A tökre aláírom. Egyébként ezt lehetne reklámszövegnek is használni hozzá. Egy év alatt nem fizetsz ki így a kodért. Mi egy év alatt nem fizetsz ki így a kodért annyit, mintha megvennéd teljes áron. Uh-huh. Azt, hogyha rámúz két hónap múlva, akkor legalább nem buktad a hát, akkor szoktál. Mindegy. meglátjuk, kíváncsi leszek egyébként. Ez tipikusan olyan, ami nagyon érdekel, hasonlóan, mint ahogy mondtam, hogy egy év után szeretném majd megvizsgálni a PS Plus szolgáltatást, hogy mennyire ment át az, amit vártunk, másrészt, amit a Sony várt. Ugyanezt szeretném majd megcsinálni a Game Pass-szel is, hogyha lezárul az AB akvizíció, és elkezdik beépíteni ezeket a dolgokat, akkor mondjuk egy év után ez mennyire mozdította meg a piacot. Ez szerintem egy tök érdekes dolog. Na, egy picit csorgunk tovább, maradunk a Game Pass-nél. Ez is egy rövid hír, aztán ki tudja, mit fogunk még kikerekíteni belőle. 4 új játékkal bővült a Game Pass. Ezek pedig a Commandos 3-nak a HD remasterje. Én úgy emlékszem, hogy ez nem sikerült valami jól. De a remaster? A remaster. Mondjuk a Commandos 3 is talán a leggyengébb része volt a sorozatnak. Igen, de már benne van, tehát ki lehet próbálni. Maga a Commandos az egy kurva jó játék volt. Úgy emlékszel rá. Múltkor pont ezen felbuzdulva ki akartam próbálni, és bazdmeg annyira idegen nekem a UI annál a játéknál. Én nézegettem, hogy bazdmeg tényleg ennyit szarakodtunk azon, hogy lehessen haladni benne. Döbbenet volt, de nem baj. Most benne lesz, úgyhogy ha valaki ki akarja próbálni, akkor ez egy remek. Egy szellemi örököse. Egy ilyen szamurájos játék, nagyon hasonlóan néz ki, tehát hogy több karaktert irányítasz, és akkor mindegyiknek speciális képessége van, és úgy kell benne. Ez nekem nem fog így beugrani. Neked nem, de az is egy jó játék. A másik játék, bekerült az Immortality. Az Immortality, ez egy FMV játék, a Her Story alkotójának az új cucca. Azokkal még játszik valaki egyébként? Mert most az elmúlt pár évben jött ki egy csomó FMV játék. Ez a full motion videó, tehát amikor megy a barátok közt, és akkor te mondhatod meg, hogy mit tudom én, Tilda, mit vegyen a boltba. Nagyjából így működnek. Engem nagyon érdekel. Ez ráadásul egy trilógia, tehát ez egy ilyen filmtrilógia, igazából azt hiszem arról szól, hogy van valami színésznő, aki leforgatott 3 filmet, ezeket a filmeket eltüntették, és a színésznő is eltűnt. És kurva érdekes egyébként, hogy össze kell montázsolni a jeleneteket, mert hogy az egyes képkockák árulkodnak, hogy mi történt. És állítólag nem is állítom, ez olyan elsöprő kritikai siker, hogy jelenleg Metacritiken feljebb áll, mint a Last of Us Remaster. Remake, bocsánat. Úgyhogy, és ez day-ban bekerült a Game Pass-be. Úgyhogy ezt tényleg ajánlani tudom mindenkinek. Én ki fogom próbálni, még az sincs kizárva, hogy streamelni fogom nektek. Úgyhogy ennek majd megnézem. Bekerült az Immortals Fenyx Rising, amit minden egyes alkalomnál hangsúlyozunk, hogy akinek kimaradt, az mindenképp próbálja ki, ne fosszátok meg magatokat ettől az élménytől, mert ez zseniális, meg a Tiny King, amiről fogalmam nincs micsoda. Hát azért nem ártana utána nézni a dolgoknak. Nem akarok. Ja, akkor jó. De nem akarom feleslegesen terhelni az agytekerményemet. Az is biztos, jó. Figyeljetek, ezek közül igazából mindegyik egy elég jó cím. Ha, úgyhogy ez egy tök jó dolog, és mondom, ez mind benne van a Game Pass-ben. Fizettek havi 4000 forintot, és ezek így jönnek. Azt mondják, hogy ez egy Pikmin klón. Egy Pikmin klón. Akkor kipróbálom. Ja. Tudod, mi az, hogy tudom, persze. De hogy tudod? Ez egy kurva jó kis játék. Mi volt tényleg az? Na. A kedvenced benne a sárkány, nem? Nincs benne sárkány. A Pikmin ez a tök aranyos Nintendo-s gyűjtögetős játék, ilyen kis squadokat kell vinni, mintha lemingeznél, meg ilyenek. Tehát kurva jó pofa. Megint csak gecizel. Én nem szoktam ilyet. Na, van még egy, tehát nem egy utolsó, hanem még több hírünk van, még egy Game Pass vonatkozású. Bejelentették. Igen, ez is sok. Az, meg az is az. Azért mondom, hogy még egy. Tehát még egy. Bejelentésre került, hogy a Gangrave Gore az Day One Game Pass-es megjelenést fog kapni. Ez a méltán híres patinás sorozat, amiről szerintem a kutyafasza nem tudja, hogy micsoda. Hát ez a Gangrave-nek a folytatása, nem? Az. Jó vagy. Tehát ez... Mindig sokkal többet nyújt az, mint én bár. Ez egyébként egy multiplatform játék lesz, tehát ennek semmi köze nincsen az Xbox exkluzivitáshoz, viszont még mindenhol másra, hogy teljes áru megjelenést fog kapni, addig Game Pass-en, Day-ban minden előfizetőnek ingyenes lesz, november 22-i dátummal. Játszatok Gangrave Gore-t. Úgyhogy Gangrave Gore, ez is be fog kerülni. Góri. Vonulunk tovább, ez amit most már itt pedzegetett Jesus the Christ, hogy úgy néz ki, hogy hivatalos szépen lassan ez a Game Pass családi csomag, amiről beszéltünk már néhány héttel ezelőtt, és ugye ott már szó volt arról, hogy... amit Írországban, meg valahol... Kolumbiában. Kolumbiában, hogy ott teszelnek. Úgyhogy ez a családi csomag ez valahol, valamelyik felületen szivárgott ki logó formájában, nem kell semmi extra dologra gondolni, ott van egy Game Pass, és alatta be van keretezve, hogy... Most már hivatalos felületen is kint van. Ja, hivatalos már? Azt ide írtam, hogy... Ja, úgyhogy ezt úgy fogják hívni, hogy ne úgy keresétek, hogy Xbox Game Pass családi csomag, vagy hogy Family Pack, hanem az lesz a neve, hogy Xbox Game Pass Friends and Family. Barátok és család. Család. A család. A család. Úgyhogy amikor én ezt a hírt felírtam, akkor még nem volt árazás, azóta már lett. Így van. Ugye ez régió szinten még mindig csak oda vonatkozik, tehát hogy ezt mikor fogják így széttolni mindenhova, az még nem derült ki. Ugye a logója már megjelent, és megkaptuk az árakat is, amit most tudunk. Ez 22 euró, ez nagyjából majdhogy nem 9000 királyi magyar forint. Most nem tudom, mennyi körül van az euró, 8000-9000, mondjunk 9000-re, hónapra már valószínűleg igaz is lesz. Azért ebben szörnyű bele gondolom. És hogyha jól tudom, akkor ezt négy felé tudod elosztani. Itt azt mondja Jesus the Christ, hogy 5 embernek. 5? De lehet, hogy ez veled együtt, tehát, hogy te vagy, és még 4 embernek. Hát úgy. Figyelj, egyébként az úgy nem rossz. Tehát, hogyha kiszámolod, mondjuk 9000 forinttal is számolunk, akkor kevesebb, mint 2000 forintra jön ki az egész. Hozzáteszem, hogy ezek szépek és jó dolgok, és nem akarok általánosítani, de a legtöbb esetben azt látom, hogy ezek a családi megosztásos modellek úgy néznek ki, hogy valóban kihasználja mind az 5 ember, csak fizetni szokott érte csak egy. Ez már igazából családon belül kell megoldani. Ahol jól működik, tehát ahol le tudod boltolni mindenkivel, hogy akkor szépen elosztjátok, és tényleg ezt így mindenki kicsengeti a maga részét. Oké. Nem tudom, milyen megkötések mellett fog ez működni, tehát hogy azt mondja mondjuk a Microsoft, hogy ezt úgy oszthatod el, hogy mondjuk a családon belül 3 gépre használhatod ezt, az azt jelenti, hogy a 3 gép van egy alhálózaton belül, vagy hasonló IP címen, vagy egy IP cím alatt leosztva, vagy nem lesz megkötés. Szerintem ennek csak úgy van értelme, ha nincs megkötés, mert ez, ami például a VOD szolgáltatók csinálnak, hogy oszd meg a családoddal, meg oszd meg a barátaiddal, aztán szépen kitaláljuk, hogy ja, hogy egyébként ti nem egy szobán belül laktok 15-en, és úgy használjátok 15 különböző tévén, hanem valaki, mit tudom én, Nyíregyházában, másik meg Pécset. Hát akkor azért pluszba kell ám fizetni. Ezért Friends and Family a neve. Én ezt értem, hogy a neve mi, csak ezt szeretném látni élesbe, hogy működik. Múltkor is elmondtam, amikor először ez szóba került, maga az ötlet tök jó, beleillik a Microsoftnak az üzletpolitikájába. Nyilván, aki, ha összetudtak szedni 5 embert, és el tudjátok osztani magatok között, kevesebb, mint 2000 forint értelek hozzáfértek egy csomó mindenhez. Hajrá! Majd meglátjuk, hogy mikor ideér, akkor ez hogy fog működni. Én támogatom egyébként, ha nincsenek ilyesfajta megkötések, akkor ez egy pozitív dolog. Olyanokat vegyetek be a buliba, akiknek a felmenői között nincsen cápa. Ne cápázzák be. Nem hittem, ezt külön ki kell fejteni. Nem értem, miért nincs nekem jobb dolgom, Péter. Legalább valami alkoholt raknál ide ki, hogy hát adás után vendégem lesz erre. Aztán meg beülök a kocsiba. Nem mondtam, hogy ülj be a kocsiba, be tudsz baszni anélkül is. Na jó. Oké, akkor még egy Game Pass vonatkozású hír, aztán megyünk tovább. Búcsúznak a 360 játékok Games with Goldból, vagy mégsem? Igen, tehát hivatalosan az utolsó, a Games with Gold előfizetés mellé most már jó pár éve kapjátok a 360 játékokat. Ugye régen mindenki azt mondta, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, aminek léteznie kell Xboxon, a visszafele kompatibilitás, amikor épp nem volt más. Nagyon kevés. Szerintem nagyon kicsi réteget érint egyébként. Tehát ez megint az a nagyobb a füstje, mint a lángja. Jó dolog, ha van, és nagyon jól sikerült az implementáció, ezt nem veszem el, de szerintem viszonylag kevesen használják. Mindegy, volt eddig, most elvileg eljutottak így a adatbázis végére, és a szeptember 30-ával érkező Portál 2 lehet az utolsó 360-as játék, így a Game Suite Gold keretein belül. Tudtuk eddig ezt így, de olyan iparági pletykák voltak most ezzel kapcsolatban, vagy hát nem is annyira pletyka, mert az Xbox Era podcastben volt róla szó, az meg ugye elég jó megközelítéssel szokta megmondani a dolgokat, hogy mondták, hogy te egyébként most az a Micro így megvette az Activision Blizzardot, náluk van egy csomó játék, ilyen régi szar, nem? Jó, de van. Azokat be lehetne rakni azt is, nem? De. És egyébként tényleg. Tehát azért abban az időszakban bőven termelt ugyanúgy a Activision Blizzard, hát csak az kódból is kijött vagy nyolc, azzal már lehet dolgozni, de hogy ja, adná magát, hogy egyébként akkor ezeket belepakolgatni. Nem tudom, hogy fog-e ezen annyit feszülni a Microsoft, hogy annak a három embernek, akit ez a része érdekel, most belerakja. Ha nem kerül nekik semmiben, nyilván. Én sem tudom elképzelni azt, hogy a 360-as játékokért rajongók, azok hirtelen most felgyújtsák a Microsoft székházat azért, mert nem kapnak többet abból az időszakból. De hát majd kipótolják friss Call of Duty megjelenésekkel. Figyelj. No. Ez volt a Game Pass. Menjünk tovább más Halo. Halo? Más Xbox vonatkozások. Ne féljetek, lesz Heli. Jön majd a Halo, ne féljetek. Na, brit tudósok. Majd. Na, a lényeg az, hogy ezt már ugye felvetettük egy korábbi hírnél, hogy vannak felügyeleti szervek, akik aktívan árgus szemekkel vizsgálják ezt az egész Xbox-féle Activision Blizzard felvásárlást, például a NAV, hogy mennyit fog ártani az adott térségnek, meg a játékiparnak. Egyébként meglepő, hogy mennyire nincsenek képben az emberek. Tehát így konkrét, amikor az izlandi vagy az új-zélandi hivatalnak el tudta sütni a Micro, hogy egyébként ezek ilyen abszolút nem must-have címek. Szóval a brazil... Nem, vagy új-zélandi, vagy izlandi volt. És, jó, hogy ezek közül semmiféle befolyásoló tényezővel nem hatnak a játékpiacra az ilyen apró címek, mint a COD. Igen, például. Senkit nem érdek. Vagy World of Warcraft. Ki játszik azzal még valaki? Ugye az angoloknál valaki valamiért így felkapták a fejüket, hogy mi van akkor, ha ez nem igaz? Mi van akkor, ha a Call of Duty valakit érdekel? Mi van akkor, ha Micro okkal vásárolta fel az Activision Blizzardot? Hát csak a körmére kéne nézni ennek az egésznek. Úgyhogy a versenyhivatal, ha jól értem, igen. Brit versenyhivatal elkezdett kicsit vizsgálódni. Szerintük ez valamiféle versenyhátrányt fog okozni valakinek. Majd megvizsgálják a piacot, kik azok, akiknek. Tudod, hogy volt a cikk egyébként, végigolvastam, hogy végig úgy hivatkoznak rá, hogy igen, tehát hogy mondják, hogy ez versenyhátrány, az nem fog jutni, és mindig azt mondják, hogy mert ez szar lesz a briteknek. Hát mert hogy ha nincs verseny, akkor ők rosszabbul járnak. Hát ők azok, akik beperelték a Sony-t azért, pont mert a saját platformján ugyanúgy 30% hasznot fölvesz, mint mindenki más. Istenem. Na mindegy, úgyhogy igen, ők ugye a versenyhivatal most így kicsit utána nézeget a dolgoknak. Egyébként azt hiszem az amerikai már átment, tehát ott nincs ebből baj. Mert akkor mindenhol más. Alattunk a brazil, meg az új-zélandi, meg minden szarról. És így igen, erre hivatkoznak, hogy kisebb lesz a verseny. És hogy attól paláznak, hogy a Microsoft meghúzza ezt az exkluzivitás kártyát, amit nem győznek nem megerősíteni két naponta, hogy nem akarnak exkluzív. Nem azt mondják, hogy nem akarnak exkluzív tartalmat, hanem hogy legalábbis az Activision címek nagy része nem lesz exkluzív. Egyébként szerintem nem akarnak exkluzív tartalmat. Hát, egyébként igen, mindenki. Úgyhogy, de ezt ők így nyilatkozták is. Ez egyébként nagyjából egybevág azzal a szándékkal, ami keretezheti a Phil Spencernek a nyilatkozatának a visszafogottságát, ezt a folytottságát, hogy ők miért nem jelentették még, hogy a Call of Duty-k mennek szépen a Game Pass-be, az összes többi szarral együtt. Jó, hát itt volt egy ilyen, itt ezt az idézet, amit ide felírtam, hogy a Micro egy ilyen választ adott, hogy ők nem hogy azt szeretnék, hogy kevesebb emberhez érjenek el a játékok, hanem hogy minél többhöz. Nem tudom, hogy ezt hogy akarják elérni. Esetleg ez lehet, amit te is mondtál, hogy Game Pass, és akkor nyilván több emberhez, mert ha több ember vesz Game Pass-t, akkor több emberhez elér. Valamilyen szinten egyébként érthető. Valószínűleg. Ezt szeretnék, nyilván ezt szeretnék. Minden cég azt szeretné, hogyha többen vennének mobiltelefont, többen vennének tabletet, többen vennének mikrofont, többen néznék a streamünket, hát többen vennék Call of Duty-t. Az adott cég szeretné mindig azt, hogy tőle. Na, nem mindenki ennyire agilis egyébként az Xbox falai között. Nem? És ezzel a svunggal rátérünk a Halo-ra. A heti Halo 7 rovatunk. Gyerekek, ezen a héten rengeteg hír jött a Halo Infinite-ról. Megint leszeretnék szögezni valamit. Kaptunk egy kommentet, hogy nem tudunk angolul az Infinite miatt. Mert nem úgy mondják? Nem úgy mondják. Nem? Nem. Egyesek Infinite-nek mondják. Igen? A tanulatlanok. Nem baj, én a továbbra is Infinite-nek fogom. Én is. Én szeretem rosszul mondani a dolgokat. Én is. Na, Halo Infinite. Az én igazam az ez. Képzeld, valaki visszanézte a 2018-as trélert. Igen? Van egy ilyen Leaks Infinite Twitter felület. 18-as, nem 20-ban volt a tréler? 20-ban jelent meg. Mi? 20-ban jelent meg? Ne, hülye vagyok, bocsánat, tavaly jelent meg. Mindegy. Én. Volt egy 18-as tréler, amikor még tudod, az még ilyen CG volt, nem gameplay volt benne. Ja, nem, amikor csak ott a izéket mutatták, a vegetációt, meg az összes több ilyen szarságot. Igen. Na és a lényeg az, hogy felfigyeltek arra, hogy te figyelj már ebben, volt egy eléggé elburjánzó növényzet, meg voltak benne állatok. De a CG trailer volt. Igen, CG trailer volt, de voltak benne állatok. Aha. És ennek kapcsán ez a Leaks Infinite Twitter felület utána nézett a különböző ilyen development videóknak. És képzeld, de nem csak azt találta meg, hogy egyébként de van benne Rhino, ami le volt modellezve és körbe lehetett járni, de megfigyelte például, hogy a Promethean faj, ami benne volt a Halo 4-ben, meg benne volt a Guardians-ben, abból is benne voltak modellek. Konkrétan talált egy lemodellezett Watcher-t, amire már lehetett lőni. Talált benne Soldier-t, meg talált benne Knight-ot. Tehát ez a faj, ez benne volt az Infinite-nak a development felületében. Ezek hova tűntek? Na rám néz. Nem rajtam kell keresni. És tudod, ő is így nézegette, hogy egyébként ezzel mi van? És nekem sem tűnt fel mostanában. Az első CG trailer az egyébként pont azt mutatta, hogy így állatok. Tudod, állatok! Állatok! Tehát, hogy voltak benne állatok, meg ez az amaz, és így néztek is, hogy nyílt világ, élő világ, megismerhetjük a Halo gyűrűnek, a Halo-nak végül is a felépítését, meg mindenfélét, és nem. És lófasz se. Most azt mondod, hogy az előzetesen beígért tartalmak közül egy csomó nem került be a végleges változatba? Én nem fogalmaznék ilyen. De, mert én ezzel mindegyet értek, de van ennél egyébként égetőbb talán. Jó, gondolom. Úgy hallottam. Plegykálnak valamit? Valamit mondtak. Nem tudom, hogy félfülel követtem ezeket a dolgokat. Van valami, ami ennél borzasztóbb, mint hogy az előzetesen beígért tartalom nincs benne a játékban? Ja. Mondj egyet. Mondjuk a medve az elég borzasztó. És az sincs a Halo-ba. Nem? Na jó, az gyenge volt. Ez annyira gyenge volt, egyébként erre reagálni sem tudok. Nem, leépítettem. A receptoraim elsatnyúltak hirtelen. Kérlek. Na, akkor mondom. De miért 20 évvel ezelőtt? Na, következő van, ugyanis nem, ha még az lenne, hogy egy tavaly megjelent egy játék, aminek tavaly előtt kellett volna, és annál hiányzik a vegetáció, hiányoznak az állatok, flóra, fauna, minden, akkor azt mondanánk, hogy jóban, bazd meg, hát több is veszett Mohácsnál. Ez nem egy olyan égbe kiáltó probléma. Na de, azóta a 343 csinált egy statementet. Várjál, még odaig nem menjünk, így menjél végig rajta, hogy ide fölírtuk. Jó, akkor a statementnek volt egy előszere. Tudjátok, mint a cunami előtt, amikor szépen visszavonul a tenger. Van egy Brian Jarrad nevű community director, aki Twitteren úgy gondolta, hogy tesz egy-két nyilatkozatot. Ugyanis kérdezgették tőle, hogy igazából mi van ezzel a Halo Infinite kóppal, mert azért most már úgy jó lenne kézhez kapni. Tehát, hogyha már a moddereknek sikerült összehozni, akkor most már lassan a 343 is kiadhatná a saját változatát, nem? Na, ő azt mondta, hogy na hát, idézet, ő azt mondta, hogy na majd az új roadmap erre is választ fog adni. Ugye ebben vázolják fel, hogy mi az a tartalom, ami hosszú távon be fog kerülni a Halo Infinite-be, a Season Pass, stb. Ez azért érdekes, mert hogy az eddig tudottak alapján ennek úgy november környékén kellett volna megjelennie. Na most, amikor azt mondják, hogy majd az új roadmap-re választ fog adni, hát nincsen annyira jó állapotban ez a community, hogy erre mondjuk okvetlenül pozitívan reagáljon. Úgyhogy ebből azt sejtették, hogy hát gyerekek, van rá esély, ha nem is sok, hogy ez a co-op mód, ez el fog csúszni 2023-ra. Tehát ez így esélyes. Na ezt megelégelte a 343. Velünk ti nem basztok na, ki. Na jó, akkor most lett elég. Úgyhogy előbújtak, és megtették a statementet. Igen, tehát így mondták, hogy Figyeljetek, úgy hallottam, hogy ti vártátok a kópot így a Halo Infinite-ban, meg már a community megcsinálta, meg amúgy is már egy éve ígérgetjük. Akkor tudjátok mit? Mindenki bekaphatja, nem lesz, mert nem is akarjátok ti azt, hogy töröljük a kópot. Úgy, és tényleg, nem lesz kóp a Halo Infinite-ban. És egyébként ma jött egy érdekes... Azt mondták, hogy már senkinek nincs igénye. Valami ilyesmi. Várjál, azt mondták, hogy át kell csoportosítani az erőforrásokat. Azóta egyébként kijött az új Season Pass-nek a tartalma, és kiderült, hogy fog kapni 2 darab mappot, ami tök jó, de ez a 2 map, ez gyakorlatilag egy Forge-ban lett összerakva. Ez community tartalom. De a Forge sincs kint. Nem, ezt vagy máshogy rakták össze. Aha. És, bocsánat, igen. Norbi megmondta az igazságot. Split screen kóp nem lesz benne. Ne aggódjatok, másmilyen kóp se lesz benne. Én ebben szerintem egészen biztos vagyok. Ebben lófasz nem lesz. Tudod, ebben mennyi kóp lesz benne? Ebben 0 kóp lesz. Én most itt konkrétan megmondom, ebben nem lesz semmiféle kóp. Most még azt mondják, hogy split screen nem lesz benne, nem lesz ebben semmilyen más kóp se. Egészen nyugodt legyen mindenki, hogy nem lesz ebben semmilyen kóp. Na de, az így felszabadult erőforrásokkal mit fog kezdeni a 343? Mert valamin fognak dolgozni. Zoli, mondd ki, hogy gombos Roland. Miért? Mert valaki kérte. Nem mondom ki. Nem, ezért rossz hagyományt fog teremteni. mit fog csinálni a 343-nek a nemes gárdája, ha nem a kópon dolgoznak? Hát de találtak maguknak új dolgot. Amilyen. Tudom, ezt szeretném, hogyha elkezdenétek. Ja, igen. Mert tudod, mindennek van egy felvezetése. Mondták egyébként, beszéltek a community-val, és így mondták, hogy figyeljetek, oké, ezt most kukáztuk a picsába. Meg az Infinite-t már úgy játszik senki. Lassan. De úgy láttuk, hogy a Master Chief Collection-nál még játszotok. Úgyhogy ezen gyorsan változtatni ki. Kitartóak vagytok? Játszotok a Master Chief Collection-nál? Van egy tök ötletünk. Mi lenne, hogyha akkor most erre fókuszálnánk, és mondjuk behúznánk új embereket. És akkor ez tök jó lenne. Növelni a community egyre több játékos. Hát ez egy jó ötlet. Ez szép volt 343, ezt támogatjuk. Hogyan tervezitek? Hát mi ezt úgy gondoltuk, azért nem játszanak a Master Chief Collection-nel új emberek, mert le vannak maradva ugye tartalomban. Hát ott ki lehet oldani skineket, meg mit tudom én, fegyvereket, meg minden lófaszt, és hát ki akarna úgy beleugrani egy játékba, hogy nem áll rendelkezésre minden az első pillanattól kezdve. Amit egyébként ki lehetne oldani játékkal. Mi azt találtuk ki, hogy akkor ezt mind meg lehet venni pénzért. Tudjátok, hogy mi ez a szó, amit kerestek erre? Ez a szó a mikrotranszakció. És, igen. Igen, és belemagyarázta a 343, hogy mindenki nyugodjon le a picsába, ez a ti érdekeiteket szolgálja, hogy mikrotranszakciót lakunk abba a Halo mellékvágányba, vagy gyűjteménybe, amivel még játszotok. Figyelj, egyébként ennek nem az a olvasata, hogy a Master Chief Collection sincs kész? Na, milyen szempontból nincs kész? Neki hiányzik belőle egy konkrét gazdasági modell. De abban van kóp. Van kóp, de hát látod, most fogják beleimplementálni a mikrotranszakciót. Ezek szerint nem sikerült azzal se végezni hát, ennyi idő óta. Megnézték a Steam-es csártokat, hogy melyik Halo-val mennyien játszanak. Egyébként meggyőződésem, hogy szerintem az MCC-vel sokkal többen. Figyelj, azok egyébként jó vízhangú játékok voltak. Figyelj, a 343 még nem baszta el a Bungie-nak a hagyatékát. Azt még megteheti. Tehát ez még egy olyan dolog, ami ahol nem tették. Nem, szerintem még nem érzed úgy, hogy... A saját kvázi ökológiai lábnyomuktól eddig még megmenekült a Bungie-féle öröklés. Úgyhogy figyelj, még azt úgy meg tudják tunkolni a 343 fallosszal. Én őszinte leszek, én nagyon-nagyon-nagyon örülnék, hogyha nem kéne a jövőben már beszélnünk a 343-nek a baromságairól, de én egyre inkább úgy gondolom, hogy ennek is van egy érdekes olvasata. Ugye a Micro akart egy live service Halo-t. Igen. Ez lett volna az Infinite. Na, ha nem az Infinite lesz, majd a Master Chief Collection. Visszafele haladnak? Na, egyébként lehet. Én mondtam neked, hogy el kéne engedniük az Infinite-ot, és te is mondtad, hogy el kéne engedni az Infinite-ot. Akkor azt fogják mondani, hogy jó, akkor 180-os fordulat. Ezt is egy kicsit félreértelmezték akkor. Figyeld meg, hogy kap majd egy új kommunikációt, hogy na, menjetek, mert a Master Chief Collection kurva jó, kap majd valami update-et, hogy azt mondják, hogy most ez így most itt faszadat, nyilván nem a mikrotranszakciót, hanem valami update-et fog kapni, nem tudom én mit, mondjuk teszek bele ray tracinget. Belerakják a Halo 5-öt? Nem, akkor nem lenne Master Chief Collection, de szerintem egyébként itt a titulus nem érdekel már senkit. Ugye azt mondja, lehet, hogy beleteszik még a Guardians-t is, mert miért ne? Azt senkit nem érdekel, nincs. Meg az Infinite-t. Bár igazából, de benne van Master Chief, hogy ennyi erővel belemehetne a Master Chief Collection-be is, vagy nem tudom, hogy akkor abban benne van-e már. Nem mi, követem mi? Már egy jó ide, Master Chief Collection-be az öt benne van-e. Hát a történetben benne van, ugye nem... Na, értem, nem igen. Mindegy, tök mindegy. Valahogyan át fogják terelni oda, megpróbálják majd átterelni oda az embereket, de ez a lépés, ez az elhúzás, ez már konkrétan az, hogy a 343 is elengedte az Infinite-ot. Ez egy 343 már nagyon sok mindent nagyon régóta elengedett. Tehát ez a fajta tartalomgyártási felfogás, amit itt látunk, ez itt tragédia. Ez így miért? Nem értem. Lesz még ilyen dolog. Jaj, de jó. Na, vonulunk tovább, maradunk az Xboxnál. Ez is egy nagyon-nagyon rövid hír, aztán majd kiderül, hogy Balázs mennyit akar hozzátenni. Úgy néz ki, hogy belátható időn belül új UI-t, azaz kezelőfelületet fog kapni az Xbox. Ebből már az kép... jó hír egyébként. Ebből már szivárogtak ki képek, konkrétan egy kép. Ez úgy néz ki egyébként, hogy kicsit zanzásítottabb lesz az összkép, meg tudom mutatni neked, hogy fog kinézni, meg gondolom nem néztél utána, mert nem igazán érdekelt, mert nem PlayStation-os hír. Tehát így fog nagyjából kinézni. Addig is így nézett ki. A faszt. Ugyanilyen kockák voltak. Igen, tényleg. Na szóval a lényeg az, hogy egy kicsit jobban be lesz sűrítve minden, de ami feltűnő, hogy az Xbox Game Pass egyes felületei sokkal jobban az ember arcába lesznek tolva, nem tolakodóan, de látszik, hogy például megkap egy saját fület, az EA Play kap egy saját fület, úgyhogy meg itt a... Meg külön látni fogjuk, hogy mik azok, amik frissen hozzákerültek, hozzáletek adva a Game Pass-hez, meg amik hamarosan ki fognak menni. Ezek az információk... Game Pass optimalizálják a igen. Kinézetet. Úgyhogy teljesen a még jobban az arcunkba fogják tolni, hogy mik az új játékok. Mondom, egy kicsit fura elsőre, de könnyen megszokható Game Pass súlyosítani fogják a UI-t. Szerintem ez egy tök jó dolog. Szerintem is. Úgyis az Xboxnak ez a legfontosabb, miért ne legyen erre kifuttatva ez az egész. Hát ugyanúgy, ahogy ugye rögtön a PlayStation 5 dashboardba is beleintegrálták a PS Plus-t így kvázi a store-on. Ennél kicsit direktebb lesz, de jó lesz ez. Bethesda. Beszéljünk a Bethesdáról. Egészen röviden. Itt most csak annyiról, ez egy régebbi sztori. Ugye nem tudom, mennyire emlékeztek a Prey 2-re. Arra a Prey 2-re, ami mindenki meglepődött, mert az a játék mindennek kinézett annó, csak Prey-nek nem. Ugye készült annó a Bethesda égésze alatt egy Prey 2, de azt még nagyon-nagyon régen ilyen... nem is tudom, 2011 körül, vagy még talán annál is hamarabb. Az még November játéknak készül, ha jól tudom. Azt nem egészen tudom, mert viszonylag hamar bekaszálták. Ugye a Prey 2 azért volt fura, mert ugye a Prey 1, amennyire én emlékszem vele, vagy róla, az úgy nézett ki, hogy egy ilyen indián faszival voltál, akit elraboltak az UFO-k, és akkor ilyen portálok között kellett ugrálni, meg ilyen skifi shooter volt. Ehhez képest teljesen máshogy nézett ki a Prey 2. Hát ez egy városban, az idegenek városában játszódott volna. Én úgy tudom, hogy open world volt, de lényegesen nyitottabb lett volna, mint az alapjáték. Igen, és akkor most így az Arkane, aki ugye a fejlesztője volt a Prey 2-nek, a volt vezetője, vagy volt alapítója, Rafael Colantino nyilatkozott. Ő már nincs egyébként az Arkane-nél. Egyébként pont többek között amiatt nincs, amiről most beszélni fogunk. Ez mégpedig az volt, hogy azt a játékot ők nem Prey-nek készítették. Soha nem is volt róla szó, hogy az lesz. Még inkább, hogy nem volt róla szó, hogy a nevet használja, vagy bármi. De semmiféle köze nem volt a Prey szériához annak a játéknak, ami végül Prey 2 néven megjelent, hanem egész egyszerűen a Bethesda rájuk erőltette, hogy a franchise-nak a nevével kell azt a játékot eladni, még akkor is, hogyha ez nem tetszett senkinek a fejlesztőkön, vagy fejlesztők között. Egyrészt, mert nem akarták azt, hogy az ő játékukat egy másik csapat volt sikeres játéken keresztül ítéljék meg. Tehát nem akarták elorozni a reflektorfényt. Másrésztről meg ez az ő játékuk volt. Nem Preynek készült, soha nem is akarták, hogy az legyen. Bethesda szépen rájuk erőltette, és akkor erről mondta a Rafael Conantino, hogy na, ez volt az egyik olyan dolog, ami miatt azt mondta, hogy akkor kapjátok be, és leléptem. Milyen érdekes. És alapvetően nekem az a játékkal nincsen különösebb bajom, de az nem egy Prey játék. Nem, de egyébként ezek az átkeresztelések egyébként nem új keletűek nagyon a játékiparban, de hát a Capcomnál ennek elég komoly hagyománya van, valamit Resident Evilnek fejlesztenek, aztán egyszer csak Dino Crisis lesz belőle, vagy DMC, vagy ilyesmi. Igen, tehát vannak ilyenek, de ez jól látható, hogy itt nem erről van szó, hanem egy olyan márkát, egy olyan brendet erőltettek rá, egy látványosan nem Preynek készülő játékra, ami én nem vagyok, így utólag belegondolva nem vagyok benne biztos, hogy a Prey név az nem volt számottevő oka annak, hogy a játék amúgy nem futott akkora sikert. Tehát ha ezt kiadták volna mondjuk bármi másnak, szerintem még Bioshockként is jobban megállta volna a helyét Preynek. Nem tudom. Én tudom. Azzal vigyázni kell. Meg a Bioshocknak nem sok köze van a Bethesdához, úgyhogy... De miért beszélek én veled? Nem tudom. Menjünk tovább. Megyünk, igaz? Valóban, csak azt mondtam, hogy Bioshockként is jobban megállta volna, de szóval nem mondtam, hogy a Bioshock egy Bethesda. Jó, hát ennyi erővel lehetett volna Elder Scroll is, vagy Fallout. Nem. Annyira pont hasonlított, mint a Prey. Nem, azért a Prey, a, jó, igen, de a Bioshocknak a disztópikus settingje, ami általában azért az alapja minden Bioshock játéknak, az simán ült volna mondjuk a Prey feldolgozásnál. Jaj, mert tudom, mert téged a kenyére lehet kenni a űrállomásos settinggel. Igen. Ehhez képest nem biztos, hogy tudnám, hogy három olyan űrállomásos játékod, ami tetszett. Tudod, mi Dead Space. Még kontinuitásban is stimmel. Hol játszik az első két Bioshock? Víz alatt. Harmadik? Levegőbe. Hol legyen a másik? Az űrben. Tessék. Lépcsőfokok. Egyenesági folytatás. Stílusosan átugrottad a kérdésen. A hangsúly a stílusosan. Hát végül Super Mario is lehetett volna. A Nintendo adja ki, akkor lehet, hogy az lett volna. Miért beszélek én vagy Zelda. Egyébként? Nem? Nem. Egy GTA. Nézd, egyébként ebben tényleg egyébként szerintem Bioshockként jobban működött. Azért jutassatok meg, hogy ti azért értitek, hogy miről beszélek, ugye? Szerintem, hogyha saját név alatt jött volna ki, akkor ez egy vállalhatóbb játék lett volna. Még akár franchise is lehetett volna rá építeni. Nem hiszem, hogy bármilyen szinten jót tett neki az, hogy utána a Prey-jel hasonlították össze. Mert az, hogy a ilyen alakváltós alieneket lövök a purha puskámmal, arról nem a Prey jut eszembe. Hát nem. Mondjuk nem se bájosok, de értem. Az, hogy mit a víz alatt ilyen különleges képességű csigákat találsz, amivel az emberek tele nyomkodják magukat, az tényleg olyan, ez elmondhatatlanul messze állott, amit a Prey képvisel, hogy idegen lények támadnak meg egy űrállomást, akik mondjuk megfertőzik az embereket, meg mondjuk fölveszik valaminek az alakját. És tönkretesznek ezzel egy elszigetelt, elszigetelt utópiát. Szerintem legalább olyan közel van, mint hogy egy vízvezetékszerelő ilyen kacsákon ugrál. Menjünk tovább. Egy lépésre vagyunk, hogy azt mondta, hogy a Tetrishez közel. De akkor már, jó, akkor mondok olyat, ami akkor, mi az Isten, Metroid, az is az űrbe játszódik. Aha. Tényleg semmi különbség a Metroid meg a Prey között. Vagy a Bioshock között. Na, Scorn. Beszéljünk a Scornról. Másolásvédelem nélkül fog érkezni, mindenki örülhet. Aki GOG-ra veszi meg, az mindenképpen, mert a GOG-os verzióból ki fogják venni a másolásvédelmet, mint ahogy az egyébként a GOG-on szokás. És már akkora bizodalom van a játékban, hogy rögtön megjelenés előtt már 10%-kal le van értékelve. Szerintem valakik már látták egyébként. Nekem van egy olyan sajnagyom, hogy a first hand impression részen már túl vagyunk. Igen, tudod, mind nem vagyunk túl? Hallottál arról bármit, hogy aranylemezre került volna az Scorn? Nem. És mikor fog jönni? Másfél hónap? Nem gyanús egyébként, hogy nincsenek meg ezek az első 10 percen játszottam jellegű videók. Mármint, hogy nincs belőle végig játszás? Igen. hogy ilyenkor már ezek ki szoktak jönni, hogy az első 10 percet kipróbáltuk mondjuk ebből és abból. Itt nincs ilyen. Nekem csinálós egyébként, hogy azért nem, mert walkthrough néven adták volna ki. Nem fogja senki bántani a Scornt. Ez egy abszolút Game Pass pozitív játék. Emiatt nem fog senki beleállni. Nem fogja zavarni őket a hihetetlenül unalmas játékmenet, meg a 3 órás játékidő. Figyelj, legutóbb. Ezzel a giggeres témával így elnézelődsz, meg nagyon érdekesen fog kinézni a fegyvered, ami úgy ott van, és akkor azt így beosztom. Pénzbe nem kerül. Egyébként tényleg most, hogy mondja a track, lehet, hogy az aranylemez az elég lenne egyébként a piaci értékesítéshez. Ez az egy darab. Úgyis annyit adnak el. De tényleg nem kell ebből fizikai kiadás, hát Game Pass-be benne lesz. Meg tudod venni GOG-on, igen? Az is digitális. PC-n meg nem tudom, hogy adnak ki még fizikálisan játékot úgy egyébként. Na, tényleg egyébként, akkor mi a fasznak adsz ki ebből mondjuk PC-re, vagy bármilyen fizikai kopit, hogy PlayStation-re ez nem jön, nem? Nem. Eddig úgy tudjuk, hogy nem. Akkor viszont ez... Már én azért megnézem. Csak azért hülyeséget nem mondjunk. Nem. Windows, Series X, Series S. Xbox-ra ugye nem vesznek az emberek játékot, ami benne van a Game Pass-ben. Azt nem veszik meg, PC-n meg benne lesz a GOG-ban 10% kedvezménye. Mi a fasznak vagy benne az Ultimate Game Pass-ben. Úgyhogy én nem lepődném meg, hogyha ebből nem lenne fizikai kopi. Nem ez lenne az első indie játékoknál szoktak ilyet csinálni. Én nem lepődnék meg, ha ezt elhalasztanák megint egyébként. Tetszett egyébként múltkor, hogy mondta ez a shadow droppalás. Elképzelhető, hogy ezt egyébként húsba így fogják. Igen. Lesz szerintem egy ilyen nagy tacepaó, hogy egy szkornos valamilyen felirat. De hogy külön erről kommunikálni semmit nem fognak, az szinte biztos. Tudod, mit tudok elképzelni? Hogy lesz egy ebben a hónapban a Game Pass-ben 10 játék, és ott be lesz szúrva a skorn. Ilyen plusz egyediknek. Mikor jön ez? Október környékén, nem? A Microsoft-ról, az exkluzív dolgokról szokott egyébként kódot küldeni. És hát, október 21. Október 21, jó. Ha egy héttel korábban, az a 14-e környékén mi nem kapjuk meg mondjuk erről a kódot, akkor én nagy eséllyel ezt el fogják csúsztatni. De szerintem arról már előtte tudni fogunk. Engem nem lepne meg, ha eltolnak. És ha már. Annál is inkább, mert hogy... Egyébként nem tudom, fogunk beszélni az Atomic Heart-ról? Beszéltünk róla, de azt a részt akkor átbízom. Akkor vezesd át azzal. Jó. Az Atomic Heart-nak kijött egy új trailere egyébként pont a Gamescom-on. Igen. Nincs dátum a végén. Nem ber? Már az sincs. Már nem ber? Már nem ber. Ugye, aki esetleg nem tudja, az utoljára, amikor megjelenési dátumról beszéltünk az Atomic Heart-nál, azt mondták a fejlesztők, hogy ber jön. Október, november, szeptember... December. Január. Tehát igen, tehát nem tudunk igazából semmit, és én például mondom kicsit bátortalan, mert nincs most annyira előttem, de a végén én nem emlékszem dátumra, még a berre sem. Úgyhogy én nem lepődnék meg, hogyha bejelentenék, hogy az Atomic Heart az csúszik jövőre. Ne legyen igazam. De ha már a csúszások szóba kerültek, akkor beszéljünk azokról, amik... Ez új rovatunk. Ez egy új rovat egyébként, ezt úgy néz ki, hogy hétről hétre kénytelenek leszünk bevezetni, és beszélni arról, hogy ezen a héten melyik játékról tudtuk meg, hogy nem fog jönni időben. 2 került most terítékre. Ebből az egyik az egyébként nagyon frekventált cím, nagyon nagy reményeket fűzünk hozzá, ez a High on Life, ugye ez a Rick és Morty készítőknek a játéka, ez az FPS, a dumáló fegyverrel. Igen. De mondjuk ők legalább nem védekeztek olyan baromságokkal, hogy hát több idő kell ahhoz, hogy kihozzuk a játékban rejlő mérhetetlen potenciált, meg hogy Covid, meg fekete himlő, vagy mi majom himlő, ugye, vagy nem tudom. Ez szerintem egy félig meddig korrekt hozzáállás, ugye Mike Spano, a Creative Officer, a Squanch-nak, a fejlesztőknek nyilatkozott, ők azt mondták, hogy figyelj, itt ez a játék. Jó pofa játék, látszik, hogy tetszik nektek, meg minden. Októberben jelent volna meg, de így ránéztünk a naptára, ott volt egy COD, meg ott volt egy God of War, és mi nem szégyeljük kimondani, emellett valószínűleg a kutyám játszott volna a játékunkkal. Hozzáteszem, ez se igaz, mert ugye benne lesz Game Pass-be déván, tehát De ők azt mondták, hogy figyelj, mi nem mertük felvállalni azt, hogy ezekkel a játékokkal konkurálunk. December 13. Csá. kész van a játék, egyébként elmondták, hogy kész a játék, annyit fognak csinálni, az hogy... Az nem a Callisto protokollnak a dátuma egyébként? Nem, szerintem a Callisto protokoll az később jön. 2. December 2. Ja. Rá bő egy hétre. Úgyhogy ez legalább korrektek voltak ilyen szinten. Ez egészen rendben van. Egyébként a játék az olyannyira készen van, hogy Game Pass-en már előtölthető. Igen, mondták, hogy kész. Az elkövetkezendő 2 hónapot, vagy 3 hónapot azzal fogják tölteni, hogy akkor patch-elgetnek addig. Legalább jobb állapotba fog megjelenni a játék. Ez korrekt. Ellentétben. És egyébként, bocsánat, ez belefér abba, amit nagyjából belefér abba, hogy ugye ez szerintem még csúszásnak mondható. Mert ugyan túl van az egy hónapon, de kész a játék, mert le tudod már tölteni, tehát csak annyi van, hogy elmondták, hogy jobban akarják pozícionálni a játékot. Igen, tehát itt nem megy a ködösítés, hanem mondták, hogy kész a játék, gyerekek, kész. Nem fogjuk most kiadni, mert nem éri meg. Úgyhogy ez szerintem, és hát játok, nem az vagy állandóan finnyázunk, hanem csak annyi, ne hazudjanak, ennyit kérünk, ne hazudjanak bele a pofánkba. És az ember akkor megértő. Szerintem ezzel nincsen semmi probléma. Hogy ne hazudj, ne tűnjenek egy inkompetens baromnak, hogy 4 éve dolgozunk egy játékot, de mostanáig azt hittük, hogy ki el tudunk vele készülni, nem tudunk vele elkészülni, nem, most hogy tudnánk vele elkészülni, nem tudunk vele elkészülni, sose csináltunk még videójátékot. Midnight Suns, XCOM játék, kurva bonyolult, nem tudjuk megcsinálni, vagy valamikor kihagyjuk jövőre. Talán. Úgyhogy ne ilyen fasságok ne legyenek meg, ne fogják bazd meg egy évvel a Covid után a Covidra, mert már hülyét kapok ettől a baromságtól. Ez korrekt bazd meg. Nem akarunk elvérezni 2 ilyen kurva nagy cím mellett, mint a God of War, meg a Call of Duty. Ennyi. Tisztesség mindenek előtt. Így van. Egy kicsit has... Van, aki bevállalósabb, majd arról is lesz szó. Ja? Na, és itt volt még egy halasztásunk van, ez pedig a Sons of the Forest. Na, ez sem jön már idén. Ez úgy lett volna egyébként, ha jól tudom, hogy ennek októberi megjelenése volt, ha jól tudom. Őszben biztos vagyok. Tehát valami, de ott sem kapott még konkrét dátumot. Egyébként már sokadjára csúszik a Forest folytatása. De most mondták, hogy több időre van szüksége ahhoz, hogy befejezzék. Indie projekt. Oké. Ami miatt egyébként szimpi a dolog, egyrészt, hogy bedobták, hogy február 23. Konkrét dátumot adtak most már neki. Jó. Viszont ami izgalmas. Ide szar akkor fog jönni, megint olyan februárunk lesz, mint a tavalyi, emlékszel? A február az oda toltak mindent. Tehát jelen tudomásunk szerint a jövő februári felhozatalban... Azt ne a 22-esnél nézd. Jó van, kössében én. A Wikipédiát azt szerkeszti, akkor akarja. De az legalább csinálja. Tehát jelenleg 22-re olyanokat tudunk, mint jó indie játék, de a Deliver Us Mars került oda, rá következő nap jön a Dead Island 2, rá egy hétre jön a Hogwarts Legacy, rá szűk 2 hétre jön a Sons of the Forest. Destiny 2. Destiny 2, igen, és... Darkest Dungeon 2. Ha, az megkapja. Meg ugye van egy csomó olyanunk, ami 2023 Q1. Igen. Úgyhogy az meg kaphat, meg nem tudni, de ami jó hír, nem hogy nem Starfield. Csak... Starfield. Tehát nem csak azt tudjuk, hogy február 23-án jön, de azt is leütötték, hogy $29.99, tehát nem teljes áru játék lesz még véletlenül sem. Valamennyire ez egyébként jó, így legalább nem kell trájat kiadni PS Plus-t. Az igaz. Mondjuk kicsit fura egyébként, hogy ugye bepozícionálták a játékot erre a $30, ami továbbra is azt mondom, hogy jó, de hogy emellett meg azzal szabadkoztak, hogy ahhoz, hogy meg tudják valósítani azt a játékot, ami akkora kiterjedésű, amilyet ők szeretnének, és annyi tartalommal van tele, ahhoz kell a plusz idő. Most a hatalmas kiterjedésű van benne egy csomó dolog, amit csinálhatsz, jó a gameplay, meg minden, akkor miért $30? Vagy ha $30, akkor miért kamusztok? Tehát én már túl gondoltam ezt az egészet. Csak ilyen kicsit önellentmondás szerintem. Egyébként a Sons of the Forestben, amikor ütött ki a fákat, akkor gyakorlatilag a tartalmat vágsz ki a játékban? Azonnal. Nem lesz a gyorsabb vége, de akkor. Nézem, mennyi van még hátra. Van még. Van. Menjünk át a Ubisoftra. Menjünk. Tudom, nem hiszed el, de élvezem. De én elhiszem, hogy te élvezed.